بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي قرداشlarım، həmişə olduğu kimi yenə də hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Qardaş belə bir sual göndərib ki, bu günlərdə sosial şəbəkələrdə bəyanat yayılıb və bu bəyanatda iki tələbənin həddadi olduğu vurğulanıb. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Cavabımız budur ki, biz heç bir vaxt və heç bir yerdə onların həddadi olduğunu deməmişik. Əgər bunu iddia edən varsa, qoy bir dəlil göstərsin. Əksinə, bir neçə ay bundan öncə bizə sual vermişdilər ki, Qamət Süleymanov həddadidirmi? Biz bunu inkar etmişdik. İndi də bu rəydən uzaqaq. O ki qaldı, bizim adımızın, yəni mənim, mübarizin və turabın adının hansısa siyahıya salınmasına, bütün bunlar böhtan və açıq aydın iftiradır. Böyük ehtimalla deyə bilərik ki, o siyahı qurma bir şeydir və biz tələbələrin bundan xəbəri yoxdur. Necə ki, canavarın Yusuf aleyhissalamın köynəyindəki qanına xəbəri yox idi. O ki qaldı, hansısa jurnalistin sosial şəbəkələrdə bu yazını bizim boynumuza atmasını? Əlbəttə ki, bu təbiidir. Həmişəki kimi zənnə qapılıb, dəqiqləşdirmədən bizim adımızı çəkir. Biz həmişə sülh tərəfdarı olmuşuq. Heç bir müsəlmana həddadi, mumeyi və s. ləqəblər qoşmamışıq. Hər bir müsəlmanı müsəlman hesab etmişik. Onun sadəcə xətasını qəbul etməmişik. Şəxsiyyətinə isə toxunmamışıq. Həmişə də müsəlmanlara sakit olmağı, yaşadıqları yerdə əminəmanlığı qorumağı tövsiyə etmişik. İndi də bu səs yazısını dinləyən müsəlmanlara tövsiyəmiz budur ki, belə fitnələrə inanmasınlar və ona baş qoşmasınlar. Ölkəmizdə əminəmanlığın və sakitçiliyin olması üçün əllərindən gələni etsinlər. Müsəlmanlar arasında təfriqə və çaxnaşma salmaqdan uzaq dursunlar. Və ən əsası da bunun üçün gecə-gündüz dua etsinlər. Biz də hamımızın adından dua edib deyirik. Allahım, ölkəmizi və digər müsəlman ölkələrini fitnədən və fitnə əhlindən qoru. Bizə məmləkətimizdə əminəmanlıq nəsib et. Bizi sevməyənlərin şərindən qoru, bizim günahlarımızı bağışla və bizi sevdiyin qulların cərgəsinə daxil et. Subhanək Allahümma və bihəmdik, əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.